Κάποτε θα φύγουμε από εδώ, όταν θα είμαστε όλοι κουρασμένοι. Θα γυρίσω λίγο να σε δω και θα με κοιτάς ευτυχισμένη. Θα γυρίσω λίγο να σε δω και θα με κοιτάς ευτυχισμένη. Κάποτε θα φύγουμε από εδώ κι όλα σου τα θέλω θα φωνάξεις. Δε θα είναι το κλάμα σου βουβό, θα μπορείς ελεύθερη να κλάψεις. Δε θα είναι το κλάμα σου βουβό, θα μπορείς ελεύθερη να κλάψεις. Κάποτε μα τώρα είμαστε εδώ, ξένοι σε ένα τόπο που αλλάζει. Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ, μα κανένας τους δε μου ταιριάζει. Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ, μα κανένας τους δε μου ταιριάζει. Κάποτε θα φύγουμε από εδώ και θα είσαι όμορφη στο δρόμο. Θα γελάς με ό,τι κι αν σου πω, σύννεφα θα βγάλουμε στο νόμο. Θα γελάς με ό,τι κι αν σου πω, σύννεφα θα βγάλουμε στο νόμο. Κάποτε μα τώρα είμαστε εδώ, ξένοι σε ένα τόπο που αλλάζει. Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ, μα κανένας τους δε μου ταιριάζει. Ξέρω χίλιους τρόπους να σωθώ, μα κανένας τους δε μου ταιριάζει.